γυρίζω και πεθαίνω. Γιατί να φύγεις να χαθείς, αγάπη μου, περιμένω πότε θα ξαναρθείς. Φίλες και φίλοι του Music Heaven, καλησπέρα σας. Η σκιά μου και εγώ σας καλωσορίζει μία ανάσα 10 με 12 στο Radio Music Heaven. Σε καινούργια ώρα μεταφερθήκαμε. Καλή παρέα να κάνουμε. Όσαν οι ανάσες μας στο τζάμι. Ναι, τις ανάσες θα απομένες στο τζάμι. Της αρμύρας μπροστά σε αδιανά μπουκάλια μπύρας, με βλέμμα καρφωμένο στο ταβάνι, έξω κυλάει της πόλης το ποτάμι. Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες, αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες στον κόσμο το πολύχρωμο χαρμάνι. Και πάρε τη βροχή κι άκου τα λόγια που έλεγαν οι μίστες στη ξέρει. Φωτιά γυρεύει φωτιά και η αγάπη πόνο. Τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο. Ανάσες μας στο τζάμι και εσύ με ένα δαφνόφυλλο στα χείλη, πως θα σε πάντα λες σκιά μου φίλη, και στρίβεις με εναντίο στο λιμάνι, έξω κυλάει της πόλης το ποτάμι. Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες, αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες στον κόσμο το πολύχρωμο χαρμάνι. Και πάρε τη βροχή κι άκου τα λόγια που έλεγαν οι πίστες στη σέρι. Φωτιά γυρεύει φωτιά και η αγάπη πόνο. Τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο. Πέρασμα μέσα από την έρημο. Έγινε με τους Μίστες της Ερήμου και Σοκράτης Μάλαμας από τον δίσκο Πέρασμα, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, ο οποίος μας αποχαιρέτησε εδώ και μία εβδομάδα περίπου, δύο εβδομάδες. Και έτσι περνάει πολύ όμορφα εκεί ψηλά στον ουρανό. Να είναι καλά, καλό του ταξίδι. Άφησε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια για να ακούμε και να περνάμε όμορφα τις στιγμές μας. Έχουμε πολλές όμορφες αναμνήσεις από τα τραγούδια, από τους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Πάρα πολλά έτσι τραγούδια είναι διαχρονικά και θα μείνουν στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ελληνικό τραγούδι απόψε, λαϊκό και ελαφρολαϊκό. Είχα έτσι την διάθεση από την περασμένη εβδομάδα να κάνω μια λαϊκή ανάσα, αλλά δεν μου προέκυψε. Οπότε μετατέθηκε και στην καινούργια μέρα. Κάθε Παρασκευή από εδώ και στο εξής η ανάσα θα είναι 10 με 12 το βράδυ. Είμαστε λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ το γειτονάκι μου, το Δέοντα, που με προλόγησε, και τον ευχαριστώ πολύ για τις ευχές στην καινούργια ώρα. Επιτέλους γειτονέψαμε, Γιάννη. Παρακολούθησε μια πολύ όμορφη εκπομπή, είμαι σίγουρη γι' αυτό, με καλεσμένο τον Τάσο Ζαφυρίου στο 12σφαιρό του. Εγώ θα το απολαύσω σε κονσέρβα. Πάντως τα τελευταία ακούσματα από τον δίσκο του ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και αφού σας καλησπερίσω όλους προσωπικά, μάλλον πρωτού σας καλησπερίσω όλους προσωπικά, θα πάμε στις άκρες από τα μάτια σου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πίσω στο χρόνο, λίγο πιο παλιά, από το πέρασμα του Σοκράτη Μάλαμα. Καλή σας ακρόαση. Στις άκρες από τα μάτια σου τον έρωτα έστειλανε και μου στήσε καρτέρι, και μου στήσε καρτέρι. Πιάσαν την καρδιά μου και πιάσαν την καρδιά μου και σαν ψαράκι σπαρταρό στα γκίστρι καρφωμένο. Κι όταν ακούω να τραγουδάς χίλιες φορές πεθαίνω, χίλιες φορές πεθαίνω. Πιάσαν την καρδιά μου και πιάσαν την καρδιά μου και σαν ψαράκι σπαρταρό στα γκίστρι καρφωμένο. Κι όταν ακούω να τραγουδάς χίλιες φορές πεθαίνω, χίλιες φορές πεθαίνω. Σεντόνια και φιλιά μες στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Ρούχα σε τόνια και φιλιά, με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Ζήλεψα μια νύχτα, έλα τα νάσια σου σταμάτα και τα χαμόγελα σου ρίχτα. Ρούχα σαν τόνια και φιλιά, με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Κι έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Ρούχα σε ντόνια και φιλιά, με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Κι έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Σε ντόνια και φιλιά, με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Κι έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Ρούχα σε ντόνια και φιλιά, με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Κι έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Η Νάσα γλεντάει και γλεντάει το ότι ζούμε ακόμα, το ότι είναι 21 Δεκεμβρίου 2012 και δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Καλησπέρα στον Συμπέθερο, στον Φίλιππο, στον γειτονάκι μου τον Δέοντα, όπως είπα πριν, στον Θοδωρή, την Αλκαιόνη, τον Κάπτεν Μόργαν, τον Παντελή, τον Ιτίν Παντζού, τη Χρύσο Πακούη, τη Μαριλένα, όλους τους ντροπαλούς επισκέπτες που ακούνε μία ανάσα. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές είναι Ιερατό, κατά κόσμο Music Heaven Ήλιο, το οποίο Music Heaven έχει μία συνάντηση, τη χριστουγεννιάτικη συνάντηση για ανταλλαγή δώρων στο Night Out, την ζωντανή μουσική σκηνή του Νικόλα, του Alpha Wolf, του μέλους του Music Heaven και πρώην ραδιοφωνικού παραγωγού, που ελπίζουμε να επιστρέψει κάποια στιγμή και αυτό στην ενεργοδράση, να είναι on air. Το Night Out βρίσκεται στην Καλλινίκου 10, πλατεία Κολιάτσου. Αν την Κυριακή στις 23 Δεκεμβρίου, νωρίς το απόγευμα, παίρνετε ένα δωράκι. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην ανταλλαγή δώρων, το βάζουμε στο σάκο. Φέρετε και τα όργανά σας όσοι είστε μουσικοί και φυσικά θα περάσετε υπέροχα σε αυτή την κατάσταση που μόλις έτσι έφτιαξε η Ελένη Βιτάλη με τα τσαλάγωτα. Έτσι κάπως περίπου θα είναι. Εγώ δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ γιατί οι οικογενειακές υποχρεώσεις με δεσμεύουν και έτσι. Και αυτή τη χρονιά δεν θα μπορέσω να είμαι σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη συνάντηση. Να περάσετε καλά όσοι πάτε και για το χαμόγελο τα κάνουμε όλα. Για το χαμόγελο της, για το χαμόγελο του, αλλά γενικότερα να χαμογελάμε παιδιά, γιατί αυτό μονάχα μας δίνει δύναμη να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα. Για το χαμόγελο σου τραγούδω, γιατί μου δείχνει πως το κλάμα έχεις γνωρίσει, και για το βάδισμά σου το γλυκό, που μόνο όποιος σκόνταψε μπορεί να εκτιμήσει. Αυτό το χάδι που είναι τόσο τρυφερό, είναι από χέρια που σκληρά έχουν παλέψει, κι αυτά τα χείλη που με αγάπη με φιλούν, δεν τα ακούσα ποτέ πικρή να πούνε λέξη. Thank you. για το χαμόγελο σου τραγούδο. Πόσο κι αν πόνεσες δεν το εγκαταλείπεις, που με κουράγιο με γεμίζει σαν το δω. Και χάνονται με μιας τα σύννεφα της λύπης. Είμαι στα αλήθεια τυχερός που σε έχω εδώ. Όταν τα πράγματα ζορίζουνε τριγύρω και ξέρω αν τύχει και ποτέ εξαντληθώ, θα σε στο πλάι μου επάνω σου να γύρω. Τυχερός που σε έχω εδώ. Όταν τα πράγματα ζορίζουνε τριγύρω και ξέρω αν τύχει και ποτέ εξαντληθώ, θα σε στο πλάι μου επάνω σου να γύρω. Thank you. χωρίσαμε ένα δίλημο. Με δάκρυα στα μάτια η αγάπη μας ήταν γραφτό. Η αγάπη μας ήταν γραφτό, να γίνει δυο κομμάτια. Σε τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Χωρίσαμε ένα δειλινό και πάμε σε σήμα εκπομπής και επανερχόμαστε. Όλα μου τα καράβια που αρμενίζουνε Τα μάτια σου που λάμπουν και με ζαλίζουνε. Όλα μου τα καράβια μέσα στα κύματα, τα πρώτα της καρδιάς μου γλυκό σκυρτήματα. Όλα μου τα καράβια που ταξιδεύουνε, αγάπη σου χαρίζουν και σου γυρεύουνε. Σου πουλάγουν και με ζαλίζουν. Χελιδόνια μου, εσύ που ευωδιάζεις μες στα σεντόνια μου. Όλα μου τα καράβια μέσα στα κύματα, τις νύχτας στα γλυκά μας παραστρατήματα. Όλα μου τα καράβια, τα τρεχατήρια μου, εσύ που είσαι ο ήλιος στα παρατήρια μου. Αγάπη σου τα ρίζουν και σου γυρεύουνε. Όλα μου τα καράβια που ταξιδεύουνε. Αγάπη σου τα ρίζουν και σου γυρεύουνε. Όλα μου τα... Λοιπόν, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τα όλα μου τα καράβια, κρύβει μια ιστορία. Για πάρα πολλά χρόνια μου είχε κολλήσει, δηλαδή το συγκοτραγουδούσα στον δρόμο ό,τι και να έκανα. Έπλυνα τα πιάτα, σιδέρωνα, μου έρχονταν στο μυαλό. Αυτό όπως και το όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια τραγούδια που μου κολλάνε ενίοτε. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι ακούμε μία ανάσα λαϊκή, απόψε λαυρολαϊκή, έτσι για να γλεντήσουμε, βρε αδελφέ, μέχρι τα Χριστούγεννα, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στα Χριστούγεννα. Και επειδή αυτή η εβδομάδα ήταν μια τρελή εβδομάδα και δεν την παλεύαμε καθόλου την κατάσταση, έτσι είπα να το πώς το λένε, να μην το αφήσω το λαϊκό στοίχημα που είχα βάλει την περασμένη εβδομάδα, που ήμασταν παραμονή του Αγίου Σπυρίδωνος και δεν κάναμε εκπομπή. Γι' αυτό, επειδή μου έχει μείνει αποθυμένο και το άσμα που θα ακολουθήσει, θα το παίξουμε σε λίγο. Απλά να σας πω ότι ακούμε και επιλογές παράλληλα με τα λαϊκά ή λαφρολαϊκά κομμάτια που ακούμε από τον δίσκο «Με ένα γλυκό αναστεναγμό» της Δήμητρας Γαλάνη, έναν πάρα πολύ όμορφο δίσκο. Έχω κάνει κάποια επιλογή από τα τραγούδια που περιλαμβάνει. Βασικά έχω εντάξει τα περισσότερα στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα βέβαια είναι και free. Μπορείτε να μου ζητάτε τραγούδια μέσω προσωπικού μηνύματος, είτε χρησιμοποιώντας την μπάρα κάτω που λέει «Στείλε μήνυμα στην Ήλιο». Γράφετε δηλαδή τα σχόλιά σας στο ένα πεδίο που σας ανοίγει και το στέλνετε στο στούντιο. Να καλησπέρισω και τον Κούξ που μπήκε στην παρέα, τους ντροπαλούς επισκέπτες. Και σε έβλεπα στα μάτια. Μπήκε μου σχολείο για τη συνέχεια. Σε βλέπα στα μάτια κι ήσουνα δικός μου, τέρι μου παντοτινό. Μ' αφήσες μια μέρα και χάσα το φως μου και χάσα τον ουρανό. Στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό γύρισες χαρά μου κι ήρθα να σε βρω. Δάκρυσαν τα μάτια σου, δάκρυσα κι εγώ στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό. Πάλι την πόρτα μου θα χτυπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, πάλι καρδούλα μου θα στο πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό γύρισε σκάρα μου κι ήρθα να σε βρω. Δάκρυσαν τα μάτια σου, δάκρυσα κι εγώ. Στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό. Πάλι την πόρτα μου θα χτυπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Πάλι καρδούλα μου θα στο πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σου περνάμε στη Σταύρο Ξαρχάκο. Έχει διακλαίει το παιδί με τη Μελίνα Μερκούρη. Παραπονώ. Ήταν τα βόρη που αγαπώ, παραπονώ. Πίσω από τα μάτια του η βροχή, τα αγόρι μου. Το αγόρι μου έχει σταυρωθεί. Τι έχει και κλαίει το παιδί. Κανείς δεν βγήκε για να δει. Μα το λυπήσει κι η αυγή που πονέσαι τόσο πολύ. Κανείς δεν βγήκε μία να δει τι έχει και κλαίει το παιδί. Τι έχει και κλαίει το παιδί. Κανείς δεν βγήκε για να δει. Ταν χλωμό ήταν γλυκό παραπονό. Ήταν τα βόη που αγαπώ παραπονό. Πίσω απ' τα μάτια του η βροχή τα αγόρι μου. Το αγόρι μου έχει σταυρωθεί. Κι έχει και κλαίει το παιδί. Κανείς δεν βγήκε μία να δει. Μα το λυπήσει κι η αυγή που πονέσαι τόσο πολύ. Κανείς δεν βγήκε για να δει. Κι έχει και κλαίει το παιδί. Κι έχει και κλαίει το παιδί. Κανείς δεν βγήκε για να δει. Τέχει και κλείδι το παιδί, Σταύρος Ξαρχάκος, στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Ακούσαμε τη Μελίνα Μερκούρ και πάμε πάλι στον δίσκο με ένα γλυκό αναστεναγμό και τη Δήμητρα Γαλάνη να ακούσουμε το Πρασινομάτα σε μουσική και στίχους του Μπαγιαντέρα. Παλιά λαϊκά, αλλά και θα περάσουμε σε νεότερα λαϊκά αργότερα. Έτσι θα κάνουμε μια μίξη. Καλησπέρα σε όλους τους νεοφερμένους. Αν θέλετε κάτι μου το ζητάτε και αν το έχω ευχαρίστω θα το παίξω για σας. Δρομάκια τριγυρνώ και σκαλοπάτια, πονώ απελπισμένα για δυο μάτια. Τα γνώρισα μια νύχτα στο σκοτάδι, μα τα χάσα ο φτωχός το ίδιο βράδυ. Γι' αυτό γυρνώ παντού τα να ζητάω, τον πόνο το σεβδά μου τραγουδάω. Γιατί για τη γλυκιά πρασινομάτα, σαν άστρο ήρθες και πήγες βορογά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά. Σου τα ονειρεμένα χαρά μου δίνει κάθε μια ματιά σου, γυρνώντας πάντα με στη γειτονιά σου. Γι' αυτό μαζί μου ένα βράδυ έλα, του έρωτα να νιώσουμε την τρέλα. Γιατί για τη γλυκιά πρασινομάτα, σαν άστρο ήρθες και φύγες γοργά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά. Γιατί για τη γλυκιά πρασινομάτα, σαν άστρο ήρθες και φύγες γοργά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά. Τα λόγια σαν βαπόρια ξενιτέψανε. Πάρε στα μάτια σου 30 φίλες, πολύχρωμα φιλιά στον ήρου τις φωνιές. Τις νύχτες το φεγγάρι μια ζεστή αγκαλιά, τα μεταξένια χείλη σου χρυσή φωλιά, τα μεταξένια χείλη σου χρυσή φωλιά. Τα χρόνια σαν βαγόνια ταξιδέψανε, τα λόγια σαν παπόρια ξενιτέψανε. Τα χρόνια σαν βαγόνια ταξιδέψανε, τα λόγια σαν παπόρια ξενιτέψανε. Τα χρόνια σαν βαγόνια ταξιδέψανε, τα λόγια σαν παπόρια ξενιτέψανε. Τα χρόνια σαν βαγόνια ταξιδέψανε, τα λόγια σαν παπόρια ξενιτέψανε. Ακούσαμε Ειρήνη Τουμπάκη από τον δίσκο του Bobby Tsertus του Παραδείσου το Βυθό, και είμαστε στο μουσικό Παραδείσου το Βυθό. Η στίχη ήταν του Μάρκου Σάρη Μανώλη και η μουσική του Νικήτα Βοστάνη. Ένα πολύ όμορφος δίσκος και εκείνος. Και έτσι σκότεψα σε ένα καινούριο δίσκο που δεν είχα πάρει χαμπάρι και λέγεται «Πήρε φόρα όλη χώρα», σε μουσική του Κωνσταντίνου Βελιάδη και σε στίχους του Τερπάντρου. Δεν τους ήξερα, είναι νέοι δημιουργοί. Λοιπόν, έχουν πάρει μέρος σε αυτή τη δουλειά αρκετοί έτσι γνωστοί τραγουδιστές, όπως ο Κώστας Μακεδόνας, η Καταρίνα Κούκα, η Μελίνα Σλανίδου, η Γιώτα Νέγκα, η Ερτή και τη Μέη, η Σαβέριο Μαριολά και ο Σοκράτης Παπαϊωάννου. Έχω διαλέξει δύο κομμάτια από αυτό το δίσκο, γιατί με το που τα άκουσα έτσι μου τραβήξαν την προσοχή. Πάμε να ακούσουμε μια αγαπημένη μου τραγουδίστρια που συμμετέχει στο δίσκο, τη Γιώτα Νέγκα, και ξεχώρισα αυτό, σε σεντόνι λινό. Απ' τα μάτια σου τα σκούρα, έστω ημίφος των κεριών, βλέπω μια άγνωστη φιγούρα να βγαίνει από το παρελθόν. Μια ξεχασμένη μελωδία με έχει γυρίσει στα παλιά, σαν μια ασπρόμαυρη ταινία στα θερινά τα σινεμά. Σε σεντόνι λινό, απ' τα δάκρυα υγρό, θα με βρει το πρωί σε τοπίο ελληνικό. Φλιβερές Κυριακές, μακρινές διαδρομές, και στα μπαρ να ζητώ καινούργιες συναναστροφές. Μισό σβήστο τσιγάρο σε κρύβει μέσα στο καπνό, κι εγώ στην καύτρα ψάχνω φάρο που σαν καράβι να βαγώ. Λίγη αγάπη ζητιανεύω, μα κορτεών σε μια γωνιά, και εσύ μου ρίχνεις και μαζεύω την πιο αδειά. Σε σεντόνι λινό, απ' τα δάκρυα υγρό, θα με βρει το πρωί σε τοπίο ερημικό. Κυριακές, μακρινές διαδρομές και στα μπαρ να ζητώ καινούργιες συναναστροφές. Ζήσε τον Ειλινό απ' τα δάκρυα υγρό, θα με βρει το πρωί σε τοπίο ερημικό. Θρυβερές Κυριακές, μακρινές διαδρομές και στα μπαρ να ζητώ καινούργιες συναναστροφές. Για το Αμέγκα και σε Σεντόνι Λινό από τον δίσκο Όλη φορά πήρε, όλη πήρε φορά όλη η χώρα, σε στίχους του, με μισό λεπτό και μας ξέφυγε το άλλο το κομμάτι, λοιπόν σε στίχους του, μισό λεπτάκι να το βρούμε, σε στίχους του Τέρπανδρου και σε μουσική του Κωνσταντίνου Βελιάδη, είναι καινούργια δημιουργή. Και πώς μου κόλλησε να ξαναπαίξω την αρχή, μετά από αυτό έτσι όπως τα ακούγαμε. Μπες μες στην καταιγίδα και μαραβέγια σιλικάλ. Με τα σχισμένα μας πανιά, κόντρα στη μαύρη συννεφιά, θα προχωράμε μαζί μέσα σε μια καταιγίδα. Στο πεντοζάλι του βοριά ορμάει ατίθαση καρδιά. Ξεσπά ψυχή μου κι εσύ, μπες μέσα στην καταιγίδα. Έλα! Στην καταιγίδα κι εγώ. Στην καταιγίδα κι εγώ. Κάτω απ' τον ήλιο το θαμπό, ξεκινά πάλι το χορό. Τώρα που αστράφτει ο ουρανός, τώρα που φέγγει ελπίδα. Στον τόπο αυτό που δεν ανθεί, ζητάς ισόβια υπομονή. Ξύπνα ζωή μου μικρή, μπες τώρα στην καταιγίδα. Έλα! Στην καταιγίδα κι εγώ. Στην καταιγίδα κι εγώ. Τι περιμένεις άλλο πια, μέσα στην άδεια σου αγκαλιά. Πάρε μια ανάσα βαθιά, σπάσε την αλυσίδα. Κι αν δεν κοπάσει η βροχή, κι αν η γιορτή μας βυθιστεί, θα έχουν ξανά ποτιστεί τα διψασμένα όνειρά μας. Στην καταιγίδα κι εγώ. Στην καταιγίδα κι εγώ. Φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Music Heaven. Απ' την παλιά Λικαρνασσό χέλησα κι έλυσο κι από τη Σαντορίνη. Αχ, γλυκό μου μανταρίνι, αχ, γλυκό μου, αχ. Σου στείλα γράμμα και γραφή κι από κρυσή δεν πήρα. Σου στείλα γράμμα και γραφή κι από κρυσή δεν πήρα. Μαύρη δίκοπη μου μοίρα, μαύρη δίκοπη μου μοίρα, Ελισσό. Απ' την παλιά Λικαρνάσο, αχ, έλυσα κι έλυσο. Έτραβηξα μια σκόνη στην Αγιά Σοφιά στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά. Κι άραψα τύλι και κελί, να σε καλά κυρά μου. Κι άραψα τύλι και κελί, να σε καλά κυρά μου. Χαρά μου, κι ας μην θέλεις η χαρά μου, Ελισσό. Απ' την παλιά Λικαρνάσο, αχ, έλυσα κι έλυσο. Σου στέλνω την καρδιά μου, τα βενέτικα φλουριά μου, τα βενέτικα. Κι αν δεν με θέλεις μην το πεις, τι είναι πικρά τα ξένα. Κι αν δεν με θέλεις μην το πεις, είναι πικρά τα ξένα. Δίχως στη δική σου έννοια, δίχως στη δική σου έννοια, Ελισσό. Ήταν η Ελισσό, Γιώργος Νταλάρας, Μόνος Λοΐζος και μας κολλάει μετά το Μόνο Λοΐζο και Έρημα Κορμιά, Θανάσης Παπακοσταντίνου και Μελίνα Κανά. Καλησπέρα στον νεοφερμένο, στη Σίλια που ακούει και σε ντροπαλούς επισκέπτες. Κάποιος στέλνει φυλάκια στο στούντιο, δεν ξέρω ποιος είναι. Καλησπέρα. Έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της ανάσας, μαζί θα πάμε μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έτσι λαϊκά απόψε και απέριτα. Thank you. σφαίρα τα αργές. Για τα γνώστα τα ξένα. Καλησπέρα στη Μέρλιν, καλησπέρα και όσους ακούν αυτή τη στιγμή. Τριάντα φυλάκι ήμουν στην καρδιά σου. Τριάντα φυλάκι κλειστό, κι αν ο Θεός μου παίρνει, μου δίνει αλλού το φως. Γιατί δεν είμαι πια, δε σου κάνουν τα λουλούδια λοιπόν. Μα ούτε οι άνθρωποι σου κάνουν, που λιώνουν σαν και εμένα. Πέταξαν απόψε πάνω από τη στέγη μου όλα. Πέταξαν τα χρόνια και πάνε μόνο τα φιλιά σου. Μόνο αυτά με καίνε ακόμα, που τώρα σ' άλλα χίλια θα. Κάθε βράδυ ακούω βήματα στην πόρτα, κι είναι σαν να μπαίνεις εσύ. Μα ξέρω ότι είναι λάθος να τρέξω για να δω πως τάχα εδώ γυρνάς. Δε μας δένουν πια οι νύχτες μαζί. Φαντάσματα μας δένουν και αισθήματα σβησμένα. Πέταξαν απόψε πάνω από τη στέγη μου. Πέταξαν τα χρόνια και πάνε μόνο τα φιλιά σου. Μόνο αυτά με καίνε ακόμα, που τώρα σ' άλλα χίλια θα είναι. Πέταξαν απόψε πάνω από τη στέγη μου όλα. Πέταξαν τα χρόνια και στην καρδιά σου. Άλκης Πρωτοψάλτη και Τριανταφυλάκη. Καλησπέρα και στην Αναστασία τη Σίλια και ό,τι να είναι δύο. Καλησπέρα και σε σένα και στην Νίκη. Καλησπέρα. Και πάμε πάλι στον δίσκο με ένα γλυκό αναστεναγμό. Δήμητρα Γαλάνη και Μανώλης Λιδάκης. Χρόνια πολλά σε λάτρευα. Χρόνια πολλά σε λάτρευα. Ποια είναι η προκοπή μου, μαράζει πόνη και καημή. Ιτανία, Ιτανία, μηδί Και χρόνια πολλά σε λάτρευα από τον δίσκο με ένα γλυκό αναστεναγμό του οποίου έτσι έχουμε, από τον οποίο έχουμε κάνει κάποιες επιλογές απόψε και έχουμε παίξει αρκετά τραγούδια. Αυτό ήταν σε μουσική και στίχους του Γιώργου Λάφκα. Καλησπέριζω και την Νίκη που είναι στην παρέα μας. Δεν θυμάμαι να σε καλησπέριζα Νίκη, καθώς και όσοι αυτή τη στιγμή συντονιστήκανε. Και πάμε στα 1996 και στο αιώνα την Παράγκα. Πάμε να ακούσουμε Πάντα Γελαστή με τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον αείμνηστο. Της νύχτας η αμαρτωλή και της αυγής η μονή. Θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χαρό γίναν τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη. Πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή. χασμένη. Νιάτα μας διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλίρα. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή. Πάντα γελαστή και ερωτευμένη, λέει η Αναστασία στο τσάτ, και πήρε φόρα όλη η χώρα. Κώστας Μακεδόνας, τραγούδι για την κρίση, ένα από τα καλά τραγούδια. Το μέλλον δείχνει σκοτεινό, όλα κυλούν στον ενεστώτα και εμείς στο παρατατικό. Γράφτηκε αλλιώς η ιστορία, με σημειώσεις βιαστικές, μα θέλει αγάπη απαρτία και πράξεις υπερβολικές. Φορά όλη η χώρα και ξολοπίσω εμείς, την κουτιά δεν γλιτώσε κανείς. Πήρε φορά όλη η χώρα, τρέξε να σωθείς, να αγαπάει δεν έμεινε κανείς. Ρίξεις το ψαχνό, φωνές και πάθος στην εξέδρα που τα έχεις κάνει ρημαδιό. Πιάστηκα πάλι στην παγίδα και την τροχιά σου ακολουθώ. Χρωματιστή φωτοβολίδα που έσβησε στον ουρανό. Πήρε φορά όλη η χώρα και εξοπλίσω εμείς, την κουτιά δεν γλιτώσε κανείς. Πήρε φορά όλη η χώρα, ξανασωθείς. Μ' αγαπάει δεν έμεινε κανείς. Πήρε φορά όλη η χώρα και ξοδοπήσω εμείς. Η κουτιά δεν γλιτώσε κανείς. Πήρε φορά όλη η χώρα, τρέξε να σωθείς. Μ' αγαπάει δεν έμεινε κανείς. Αυτός ήταν ο Κώστας Μακεδόνας και πήρε φόρα όλη η χώρα. Τα μπερδέψαμε τα λόγια μας και είπαμε και φόλα, δηλαδή. Δεν πάμε καλά σήμερα. Λοιπόν, από αυτόν τον δίνω δίσκο πήρε φόρα όλη η χώρα τον ομώνυμο, σε μουστική του Κωνσταντίνου Βελιάδη και σε στίχη του Τερπανδρού. Είναι νέη δημιουργία, έτσι τους ανακάλυψα τυχαία στο YouTube και μου αρέσαν αυτά τα δύο κομμάτια. Υπάρχουν και άλλα έτσι που δεν έχω προλάβει να ακούσω με γνωστούς ερμηνευτές, όπως είχα προαναφέρει. Πάμε, έχουμε δύο λεπτάκια μέχρι και τις 11:30 και πάμε πάλι στον δίσκο με ένα γλυκό αναστεναγμό να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη και «Αν μ' αγαπούσες». Πως ξεχνάς τα τόσα χάδια, τα λησμόνιτα τα βράδια που λαχταρούσα εγώ για σένα γλυκά και σ' αγαπούσα ο φτωχός τρελά. Πες μου η άπιστη καρδιά σου τώρα για ποιον χτυπά. Σε ποιον χαρίζεις τα φιλιά, τη θερμή σου αγκαλιά και την πλάνα σου μάτια. Αν μ' αγαπούσες για μένα, αν πονούσες, θα με λυπώσουν καμιά σταλιά και θα γερνούν ξανά στην αγκαλιά μου και στην παλιά ζωή που τη ξέχνας εσύ. Στη καρδιά σου τώρα για ποιον χτυπά. Σε ποιον χαρίζεις τα φιλιά, τη θερμή σου αγκαλιά και την πλάνα σου μάτια. Αν μ' αγαπούσες για μένα, αν πονούσες, θα με λυπώσουν καμιά σταλιά και θα γυρνούσες ξανά στην αγκαλιά μου και στην παλιά ζωή που τη ξέχνας εσύ. Αν μ' αγαπούσες για μένα, θα με λυπώσουν καμιά σταλιά και θα γυρνούσες ξανά στην αγκαλιά μου και στην παλιά. ακούτε Radio Music Heaven. Thank you. σε στίχους και μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη. Περάσαμε στο τελευταίο ημίρο αυτής εδώ της Ανάσας. Πάμε σε Μάκη Σεβίλογλου και σε ένα δέντρο καθισμένος από τον δίσκο Άγκυρες. Καθισμένος να κοιτώ τις ομορφιές, να κοιτώ τα χελιδόνια που αγαπιούνται στις φωλιές. Γύρω μου τριγύρω τόσα θαύματα πολλά, της καρδιάς μου ακούω τους χτύπους πρώτη μου φορά. Γύρω μου τριγύρω τόσα θαύματα πολλά, της καρδιάς μ' ακούω τους τύπους πρώτη μου φορά. Ποιος ζωγραφίσε τον ήλιο και τη θαλάσσα και το γελιό στον παιδιόν τα πρόσωπα, και ποιος διαόλος μας πήρε και δεν βλέπουμε, και ζητάμε πιο πολλά από όσα έχουμε. Καθισαλοκαριάσα, τι αξίζει να γεμάτο κι όλα τα λαταδιάσα, τι κι αν σερνέτε το φίδι κι ο αητός πετά. Ό,τι αξίζει το ταξίδι κι όσο αυτό κρατά, κι ας ερνέτε το φίδι κι ο αητός πετά. Ό,τι αξίζει το ταξίδι κι όσο αυτό κρατά. Ποιος ζωγραφίσε τον ήλιο και τη θαλάσσα και το γελιό στο παιδιόν τα πρόσωπα, και ποιος για όλος μας πήρε και δεν βλέπουμε, και ζητάμε πιο πολλά από όσα έχουμε, και ποιος για όλος μας πήρε και δεν βλέπουμε, και ζητάμε πιο πολλά από όσα έχουμε. Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ, κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν κι εκεί στην αρχή που είχαμε οι δυο μας πρωτοβγεί. Έλα! Μας βαρούν κλαρίνα και τα παρισιά σε ανηφοριές γνώστες εκεί παρισιά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι είσαι πότε κοντά, κι είσαι πότε μακριά. Μπαίνω, βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα με το γυάλια ξαναστρίβει. Στις αγάπης την πλευρά τη σκοτεινή. Οίτα, μας βάρανε τέτοια. Λίγος δεν σ' αρέσει. Μα όταν λιώνεις, βιώνεις. Νομέρα τη σχέση. Μπογίνων μου στώνεις ουρανό. Κι όλο πλησιάζεις. Δες με πως βγάζεις. Κι όλο πλησιάζεις. Κι ούτε μου βγάζεις. Κι όλο είσαι μακριά μου. Συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πέφκο ακουμπάς, στο μπλουτζί ξαναφοράς. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβή. Μες στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνεις το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο απ' την αρχή. Έλα, hey, Αθήνα κάτω. Του ιερού γλυκά δίχτυα. Έχουμε κάποια από καιρό. Όλο πλησιάζεις, δες με πως βγάζεις. Όλο πλησιάζεις, κι ούτε μου μοιάζεις. Κι όλο είσαι μακριά μου, όμορφια μου. Ήταν ο Δημήτρης Σεβόπουλος και μας βαράνε τέφια. Η ηχογράφηση δεν ήταν και τόσο καλή, γιατί ήταν από ένα CD live, το οποίο το είχα αποκτήσει από το Δίφωνο, έτσι τις παλιές καλές εποχές που κυκλοφορούσαν τα CD μαζί με τα περιοδικά και όχι με τις εφημερίδες. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορώ να πω, από τις εφημερίδες έχω μαζέψει αρκετά έτσι CD που δεν μπόρεσα να αγοράσω στην, ενώ παλιά CD στην έκδοσή του στην αυθεντική. Θα συνεχίσουμε αφού σας κεράσω ένα τελευταίο ποτηράκι και αυτό θα το στείλω στον Στέλιο που μπήκε μόλις στην παρέα και στην Ανάσα. Στέλιο για σένα, το ζήτησε ο Παντελής, ένα άσμα για σένα, δικό σου. Τελευταίο ποτηράκι θέλω μαζί στο ταβερνάκι. Εκεί που πίναμε και απόψε να το πιούμε. Για τελευταία πια φορά να θυμηθούμε. Μια και το θες να χωριστούμε. Ύστερα αγάπη μου θα φύγω ευτυχισμένος. Απ' το κρασί και απ' τα φιλιά σου μεθυσμένος. Και δε θα ξαναειδωθούμε. Πάπα παρά του ρουρουρουρου. Ο χωρισμός σου αγάπη μου απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά ξέρει και να χωρίζει. Τελευταίο μου τσιγάρο θέλω μαζί σου να φουμάρω. Απόψε θέλω στο πρωί να σε γλεντήσω και την αγάπη την παλιά να σου θυμίσω. Το παρελθόν να σου ξυπνήσω. Ύστερα αγάπη μου θα φύγω από κοντά σου και στο εξής δεν θα με δεις ποτέ μπροστά σου. Και δε θα σε ξαναενοχλήσω. Πάπα παρά του ρουρουρουρου. Ο χωρισμός σου αγάπη μου απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά ξέρει και να χωρίσει. Ο χωρισμός σου, αγάπη μου, απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Πα-πα-παρα του-ρου-ρου-ρου-ρου. Πα-πα-παρα του-ρου-ρου-ρου-ρου. Αποχαιρετάμε το συμπέθερο με μικρές περιπλανήσεις και γύρισε ο καιρός. Καληνύχτα Δημήτρη, καλά να περάσετε την Κυριακή στη συνάντηση 23 Δεκεμβρίου, συνάντηση του Music Heaven Χριστουγεννιάτικη. Θα επανέλθω. Γύρισε ο καιρός και ήρθα βροχές, τις μνήμες αρωμά για να ποτίσουν. Πως άλλαξα σημάδια οι εποχές, κι οι φίλοι που χαθήκαν μείναν πίσω. Στα ζάρια να μερούν ταξίδια να ονειρεύεσαι για αλλού. Μακριά πάλος κανείς μαζί δε θα έρθει, να σου κρατάει το βάρος του ουρανού. Σύννεφα βαριά με το πιο το γυρεύεις να ξεχάσεις. Μια θλίψη στο μυαλό σου τριγυρνά κι από όπως και χθες θα προσπεράσει. Η νύχτα που σε πνίγει σε κενά. Και όσο και ένα ακόμα τα καντήλια μας παιδές, δεν θα το βάζουμε κάτω, έτσι θα χορεύουμε και θα είμαστε όρθιοι. Με ένα 22 μπλε τρυπάω του χρόνου το φιλέ, τρυπάω τα δίχτυα. Καπνούσα ανάσες και φιλιά, τη νύχτα παίρνω αγκαλιά, κερνάω ξενύχτια. Αφού δεν έχω κουραστεί να σε κοιτάω στην κουπαστή 22. Ο μωράκι δυο μας τα νερά περάσαν κύματα αλμυρά σαράντα δύο. Όσο και να ακόμα τα κατήλια μας, τα παρτοφυλή θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα στρώματα και στα πατρώματα όλοι οι αράχτοι. Όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, έρωτα ζωής εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάχνουμε. Αν αγάπη ανακοχή σε ένα καινούριο γιο ταχύ θα τριγυρνάμε. Περνάμε πάντα στην πενιά να μας ακούει η γειτονιά που τραγουδάμε. Κι αφού δεν έχω κουραστεί μαζί σου να έχω μοιραστεί 20 χρόνια, τραγούδισα γι' αυτό, βάλε στο αίσθημα ρεύστο για αγάπη αιώνια. Όσο και να κόβω τα κατήλια μας, τα παρτοφυλή θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα στρώματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Όσα δέχει ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, έρωτα ζωής εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάξει. Ήταν ο Σταμάτης Γρονάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου. Έχουμε μείνει 5 λεπτάκια για να ολοκληρωθεί, 4 για την ακρίβεια, για να ολοκληρωθεί και αυτή εδώ η ανάσα, και θα περάσουμε σε 2 κομμάτια για το τέλος, για να ακολουθήσει η Σίλια, η Αναστασία μας με το μουσικό ονειροδρόμιο 12 με 2. Πάμε σε αγαπημένη Λιζίτα Καλημέρη. Καλησπέρα και στην Princess που μόλις μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα Νούλα. Σου γυρνούν τους δείχτες, παγώνουν την ανάμνηση τις κρύες νύχτες, κι εγώ στην ανισόπιτη λάνιεμαι γη σου. Φωτιά και θάνατος μαζί είναι το κορμί σου. Σε φέρνω μπρος μου, σε φιλώ και σβήνει ο πόνος. Μα στον όνειρο το βυθό βουλιάζω μόνος. Εδώ στην εγκατάληψη χαράζει μέρα, χωρί της επανάληψης και του αγέρα, κι εγώ στην αδυσόπιτη πλάνιεμαι γη σου. Φωτιά και θάνατος μαζί είναι το κορμί σου. Με φέρνεις μπρος σου, με φυλάς και σβήνει ο πόνος. Μα στον όνειρο το βυθό βουλιάζω μόνος, κι όταν μ' ανοίγει σύννεφο την αγκαλιά σου, όλο μου γνέφεις ψέματα. δικιά σου. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτής εδώ της ανάσας. Να σας ευχαριστήσω όλους σας για την ακρόαση. Να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όσους δεν δω. Να πέρασατε όμορφα και αγαπημένα με τους ανθρώπους σας. Να είσαστε γεροί, δυνατοί και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε, να στέλνετε την αγάπη. Γιατί ό,τι δίνετε, παίρνετε, το γνωρίζουμε αυτό. Και να θυμηθείτε ότι την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου, στο Night Out τη ζωντανή μουσική σκηνή του Νικόλα του Αλφα Γουλφ, Καλλινίκου 10 στην πλατεία Κολιάτσου, το Music Heaven κάνει την χριστουγεννιάτικη ανταλλαγή δώρων και γιορτή εδώ στην Αθήνα. Όσοι μπορείτε να πάτε, μπορείτε να πάρετε ένα δωράκι και να συμμετέχετε στην ανταλλαγή. Στις 7 η ώρα το απόγευμα είναι νωρίς-νωρίς, αλλά τα παιδιά θα φέρουν και τα όργανά τους και θα παίξουν όμορφες μουσικές, θα περάσουν πολύ όμορφα. Να είστε καλά. Ακολουθεί η Σίλια, η Αναστασία με το μουσικό της Ονειροδρόμιο. Μείνετε συντονισμένοι. Κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Δήμητρα Γαλάνη, ό,τι και αν πω, δεν σε ξεχνώ. Σε τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη από τον δίσκο με ένα γλυκό αναστεναγμό από τον οποίο είχαμε επιλογές. Σε αυτήν εδώ την ανάσα. Για και χαρά. Με το μπουζούκι μου γλυκά.